Gård. Yes. Ja, shit. Ja, för att börja podcasten på ett mycket hälsosamt och welcome to Nördliv, the sickness edition. Ska bara betsa till min grogg lite grann. Jag väntar lite. Så måste vi blanda lite också. Så. Fantastiskt. Hej och välkomna till Nördliv, en extra myspys edition här på Nördlivs huvudkontor, tänkte jag säga. Men vi sitter ju alla på olika ställen, men alla har vi vårt eget lilla hemmakontor. Dagens datum är 2017-01-14 och det här är avsnitt nummer 102. Idag har vi med oss Danny och Carl. Jag heter Max. God afton. Och välkomna. God afton. God kväll. Kul att ni kunde ta er tid här och komma hit i denna sjukliga januari-helg. Precis, jag får bara börja med att säga, jag ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten, men jag är lite krasslig i halsen, så ni får helt enkelt ta det som det är. Influensan som går nu. Nej, ja. Ja, det känns lite sådär. Jag tror det här är sämsta. Vi har ju vårt lilla schema där vi skriver i vilka som är tillgängliga för podcast och försöker ha en bra rotation. Men det här är nog flesta liksom rödmarkerade. Jag kan tyvärr inte då. Jag kan inte då. Ja, men jag kan mycket mindre. Så att, ja, då får du som är lite halvsjuk vara med istället. Jo, tack. Det vet jag. Fallen som flugor. Man ser på jobbet så här. Jag blev sjuk först. Sen så när jag kommer tillbaka så. Ja, nu har han blivit sjuk. Och så, ja, nu blev hon sjuk. Och så bara faller de alla efter varandra. Så att, vi har lite det här också så här. Nu är någon sjuk, någon är bortrest, någon är sjuk. Alla är sjuka. Ja, men det är ju, folk har kommit tillbaka från semestern nu efter nyårsfirandet och alltihopa. Och så här, ja, nu ska vi börja jobba. De klarar sig en vecka eller två. Och sen, nej för fan vad jobbigt var att jobba. Nu är vi sjuka ett tag istället. Jag skyller på Fredrik att han har tagit semester och bortrest. Och jag har, dum som jag nog sagt, jag och våra barnvakt och hans unga när hans fru jobbar. Så, och de är sjuka, har varit sjuka här en hela veckan så att... Ja, jag har gått och blivit sjuk på slutet. Ja, då får du skylla dig själv. Ja, jag vet. Det är priset man får betala för att bo så nära poolen. Men ska vi sluta beklaga oss lite och prata om något mer? Vi ska vara lite positiva här nu. Positiva tankar, ja. Just det. Ja, och vi kommer tala om lite roliga grejer här. Vi kommer ju ha vårt lilla spel i fokus där vi får lite roliga spel, bland annat Witcher 3. Jag blir väldigt intresserad att höra det, men... Det kommer strax. Och sen får vi lite nyheter. Nintendo har haft sin presskonferens. Det ska bli intressant att höra där omkring. Sen har vi veckans diskussion som kommer komma upp här. Och vi kommer tala lite om det här med årliga spelserier. Vad är positivt, negativt? Kan ju gå båda vägarna där. Sen har vi lite övriga nördämnen. Det är lite film och animerat. Så att det blir lite Assassin's Creed-film och Rick and Morty impressions så att säga. Efter det så kommer det vara slut. Så ser schemat ut idag. Vi ger oss direkt in på vår första punkt här som är spel i fokus. Och Danny, du spelar det här spelet Grown Home. Uttalar jag det korrekt? Det känns som jag frågar en så här utländsk dignitär som kommer in. Så här, ursäkta, uttalar det där korrekt? Ja, Grown Home heter spelet. Det är ett litet äventyrsspel. Man spelar som en robot. Man börjar längst ner på en strand. Och i stora dragen är ju det ett plattformsspel. Du ska klättra upp för en växt och sen ska man ut på deras grenar och sen finns det speciella planter som man ska försöka få växa ut till flytande plattformar som har energi i sig så att plantan växer sig större så man kommer högt upp för att kunna ta sig tillbaka till sitt skepp som är högst upp i himlen. Det är väldigt lång väg upp, så det är väldigt mycket klättrande. Då förstår jag varför det heter Grown Home. Precis. Jag tänkte, när jag hörde så tänkte jag Gone Home. Och tänkte så här, jag skrev inte ner fel nu bara. Det är för att jag tvungen att fråga från början att det var rätt spelserie. Men, sa han Gone Home? Nej, Grown ja, Home. Alltså, det har vi väl talat om. Det är väl inget nytt spel? Nej, det här är ju inte heller något nytt spel. Men jag tog mig tid nu här i veckan och spelade med Fredriks yngsta dotter. Vilket vi hade ganska kul. Det här kom ut 2015. Ja, så det är ju inte ett nytt spel. Men att det var faktiskt väldigt kul. Och hon tyckte också att det var väldigt kul. Speciellt när vi trillade dog en massa, men i alla fall. Under spelets gång så kan man plocka upp kristaller som sitter fast på de flytande plattformarna. Det kan vara precis på undersidan eller bara rakt på ovansidan. Så som sagt, det är väldigt mycket klättra. I slut får man lite kramp i fingrarna för man sitter och trycker på de bakre knapparna så här, höger, vänster och liksom styr händerna individuellt när man ska, hur man ska klättra. Så. Men det är ganska kul. Och när man plockar kristallerna så tar man och när man får en viss mängd, till exempel 20 kristaller, då får man att man får en liten boosterraket som man kanske kan ta ett, få en liten extra hopp för att nå till en ny plattform. Och jag tror det är 20, 40, 60 och sen är det liksom 100. För alla de stegen så får man att raketen blir bättre och bättre så man kan ta sig till plattformar som är längre bort hela tiden, vilket var en väldigt stor fördel i slutet, känner jag sådär. För att ibland man bara, hur tusan ska jag ta med... Om jag plockar två stycken kristaller till så kan jag faktiskt ta hoppa och flyga dit bort. Det är ett spel som är gjort i Unity också. Det syns, det är lite cell-shaded. Men ganska gulligt spel. Sådär. Och det var inte det längsta spelet. Det tog bara någon timme för oss två att spela igenom det. Det tog mest tid för att vi tyckte det var kul att trilla ner och se hur många olika sätt vi kunde ta där roboten på. Okay, vad ska man, okay. Vad ska man säga? Det är lite av en upplevelse mer än ett spel. Det är någonting man kör en gång och tycker att det var lite roligt. Ja, ja. Efter att man har gjort klarat av spelet första gången så är det med att man ska hitta olika sån här frön som man ska plocka. Jag tror det är 9 stycken frön som man ska plocka upp. För man har portaler eller sån här transporters så, som en save point på en viss höjd. Att när du kommer hit upp aktiverar den här så kan du starta därifrån så man inte måste börja absolut... Ja, checkpoint, absolut checkpoint så man inte börjar absolut längst ner. Vilket var en väldigt sur sak. Vi var på en plattform skulle ta och klättra upp till en jättestor ö som var högst upp med vatten som jag försökte hoppa över inte hade tagit tillräckligt mycket kristaller så jag inte kunde flyga över så det var mest att jag trillade ner och så fick jag börja klättra om från början. Så det var liksom så fort jag såg, där är den, jag måste ta mig dit liksom. Skit i alla kristaller, jag har massvis mycket kristaller som jag skulle kunna ta nu men jag ska dit först för jag hade gjort en misstag att jag tar några kristaller på vägen upp sen trillade ner igen. Sen tog det typ en 10 minuter när jag kom upp till samma plats igen. Det var liksom... Får inte vara så... jag ska inte ta kristallen. Jag väntar. Så det är precis som väldigt många Ubisoft-spel så är det liksom det här samlande. För det är där du kan göra efteråt. Du kan springa runt och hitta de sista kristallerna. Och sen ska du leta upp de här fröna. Eller starplants som de heter. För att liksom få ultimatet. Vi har ju liksom gått igenom ett slut. Men nu är det bara liksom man kan göra fort. Precis som i Assassin's Creed-spelen. Att du kan springa runt, plocka upp alla flaggor och alla olika sådana här hidden objects. Så det är väldigt mycket att... bara gå tillbaka och leka runt och göra det sista. Men det är ett väldigt kul spel faktiskt. Vi tyckte väldigt båda mycket om det. Jag vet att hon har spelat det mer sen vi klarade av spelet. Bara sprung kring och klättrat och tagits ut till alla olika plattformar. Bara för höga nöjets skull. Bara för skojs skull. Vad är det för... det? Jag antar att det är på konsol. Har du någon prisklass på den också? Gud. Vi körde på PlayStation 4 men det finns också till Xbox One. Men prisklass, nej det har jag tyvärr inte. Borde jag kollat upp nu, men som sagt. Jag tänkte säga, det var ju ganska... Jag tänker mig om det är liksom bara någon timme att ta sig igenom det. Visst, även om du kan göra collectible, jag kan inte tänka mig att det är jättedyrt. Nej, jag tror inte heller att det kan vara så dyrt. Jag vet inte om det finns i fysisk form. För jag vet att den Fredrik har, den är i... För det är på Fredriks PlayStation, så den var ju liksom digital. 799 euro på Steam. Då har du inte köpt den, det är han som har gjort det. Okej. Okay. Och 8 euro på Steam. Så. Ja, men det låter rimligt tycker jag för en liten experience. Då finns det på PC också. Mm. Där har ni ett litet mysspel så att säga här i Nördliv myspyshörnan. Mm. Och nu vidare över till Carl som har spelat, jag tänkte säga det mysiga spelet Witcher 3, men det är väl ganska groteskt egentligen. Så att, ja, från den hög mysfaktor till hög, jag vet inte vad, brutalitetsfaktor. Slaktfaktor kanske. Ja, det har vi det. Köttfärs, som Fredrik hade sagt. Nej, men alltså, jag vill bara lägga upp lite backstory så att säga, anledningen till att jag har gett mig an Witcher 3 då. Alltså, min kära vän Olle, som jag spelar mycket CS med, han har bet sig till Australien, ska stanna där väldigt länge. Så då kände jag, men jag orkar inte spela CS själv, så jag tar en paus från det och sen så kan vi ta upp det senare när han är tillbaka. Vad han skulle. Det blir bara roligare när du kommer tillbaka och varit borta från det ett tag. Precis, så då tänkte jag, men jag vill ha något stort som jag kan riktigt sätta tänderna i, för jag brukar alltid ha ett spel som har varit CS i det här fallet de senaste 2 åren, och så stort som jag spelar mycket, och sen så Så har jag varierat lite vid sidan om. Men alltid någonting stort som jag verkligen sätter tänderna i och spelar mycket. Så kände jag, men det var vinterrea. Witcher 3, det är ju sånt här spel. Det har alltid varit tillbaka. Ja, men jag som ändå är, ska kalla mig själv nörd. Liksom, jag borde ändå, Witcher 3, det känns som ett spel som jag borde spelat. Men jag har inte gjort det. Så att, hade jag haft en shame list förra året. Eller ja, för 2015 Game of the Year, så hade ju den varit... definitivt varit med då, känner jag nu. Men, ja, jag har också den ligger där. Så att... Men jag fick ju en bra deal. Köpte ju huvudspelet och alla två, de två expansionerna på Steam. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad vi landade på. Var det 25 euro tror jag, något sånt där. Känns som en bra deal. Så nu är jag ungefär 30 timmar in. Jag kan säga det är ni som har spelat spelet. Ska vi säga, jag har kommit till Novigrad precis. Eller ja, precis, jag har varit där och gjort lite quests där. Så ni vet på ett ungefär hur långt jag är. Inte, det vill säga, inte så långt alls egentligen. Ah, utan, där säger jag utan att ha någon aning om vad du pratar om. Jag säger samma sak. Nej, men de som har spelat vet vad jag pratar om. Mm. Så jag har kommit hit och gjort lite små quests där. Det här är ett spel, i och med att jag har ersatt lite CSGO så har jag valt att göra det. Men det här ska vi spela noggrant. Så att jag kommer till ett område, rensade helt och hållet på quests så gott det går. Och sen går vi vidare. Så att jag har liksom tagit mig tid och gjort massa sidequests och sånt där. Men om man backar bandet lite. Witcher 3, vad är det för någonting? Det är ju en långlivad spelserie som från början är baserad på en rad med... böcker som är så här samlingsböcker och noveller i sig då. Från... för mig det är polskt. Ja, stämmer bra. Va? Jag vågar inte uttala författarens namn, men det är från Polen i alla fall. Och man skulle väl kunna säga som en övergripande liksom, generellt beskrivare, så är det ju liksom en samling av alla så här europeiska liksom, folkhistorier, folklore och alla sådana här troll och ja, vad ska man säga, liksom, allt som har med ja, centraleuropeisk ja, folklore generellt sett. Ja, mytologi. Ja, men det är ett ännu bättre ord för det. Så att du har liksom, de refererar ju till liksom alla de här gamla berättelserna med Rödluvan och det är Askungen och det är allt sånt där. Så det är mycket sånt. Och alla såna här monster, jag kommer ihåg i Witcher 2 så finns det ett troll som bor under en bro som vill att du ska betala för att du ska passera liksom. Det är sån grej. Ja, men den kommer jag ihåg. Så att det är mycket sånt där, så att det är såna mycket såna referenser. Men så är det ju liksom Witcher 3, är mitt första Witcher. Så att det finns ju liksom en lång etablerad story redan. Som jag typ har lite koll på, för att kolla på videor som ettan och tvåan. Så jag hoppar in i trean liksom. Man följer ju en Witcher då, som namnet antyder. Som heter Geralt of Rivia. Och han är, vad ska man säga, de är ju legoknäktar som folk anlitar för att, ja, de kanske har något problem med någon ande som håller på och trakasserar dem sin by liksom, så hyr man en witcher så ska han liksom gå dit och ordna det problemet. Och sen finns det ju en main story också, men man liksom går runt och slaktar det både människor och andra mytologiska varelser. Det är väldigt trevligt. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt snyggt spel, alltså herregud måste jag säga det. Alltså det är otroligt stor värld. Just för att du har ju liksom main storyn, men också har du nya områden i expansionerna. Alla, liksom, alla områden är otroligt snygga, men också väldigt liksom, stora och matiga. Det finns mycket att göra. Liksom, du bara snubblar över quests hela tiden. Det finns alltid någonting att göra och du kan liksom spendera timmar med att bara rida runt. Och så hittar du någonting, så hittar du kanske en lapp som säger men gå, så här, hitta något brev till någon person som ja, men säger att du ska gå hit och göra det här. Och så går man dit och så hittar man en skatt eller något. Om man hittar ett brev från en pirat eller något. Eller sådana saker. Ja, men det är lite roligt. Jag måste ändå liksom rosa hur de har lagt upp allting, för att just i Witcher 3 så allting känns så sammanbundet på något sätt. Liksom allting hör ihop på något bra sätt. Så att det var några sidequests i början. Man gick till en person, hjälpte den med en grej. Sen gjorde en helt orelaterad quest. Men så visade det sig att den personen som gjorde den andra questen till kände den första questgivern. Så då fick jag någon ny information från den andra questgivern. Gick tillbaka, så fick jag en ny dialog till den första questgiven. Och det håller på så i hela spelet. Liksom. Du hittar nya saker. En quest leder till en annan. Du får kanske ett item som gör att du kan ens få fram en ny quest. Liksom. Och det är, okay. Nu kanske jag bara har 30 timmar in, men jag hoppas att det fortsätter så genom hela spelet. Att allting är så sammankopplat. Liksom. Att Ja, nu en sak låser upp en annan och vice versa liksom. Du har inte det här lilla MMO-grejen där du går fram, det sitter någon person med ett stort utropstecken framför sig bara och säger att tänk om någon kunde göra det här. Sen gå och döda 10 sådana, gå och lämna in och sen få experience. Det känns lite mer involverat, lite mer levande precis. Av en värld. De etablerar ganska snabbt i början hur questarna kommer se ut för det mesta. Det börjar med att någon kanske kommer och säger att kanske som i början så säger för att du ska få information som du behöver så måste du göra det här åt mig. Och sen så är det kanske någon varelse som trakasserar byn så du måste gå och döda den. Och då börjar du med att du letar ledtrådar, du måste ta reda på vad det är för varelse. Så kan du, baserat på dina kunskaper om det, kan du göra potions som gör att du blir kraftfullare mot just den varelsen. Eller kanske hitta på någon spell som gör att du kan slå den här varelsen lättare. Liksom. Det finns ju ett visst mån av förberedelse där liksom. Hur är prestandan? Du nämnde att det var väldigt att grafiken var väldigt bra. Jag antar att du kör på PC också. Ja. Det är så svårt för mig att säga för att jag har ju en sån bra burk. Du har en sån monsterdator så att stackars pöbel vet ju inte riktigt. Ja, men lite så. När jag spelade på 1080p så då flöt det på väldigt snyggt. Det var först när jag har den här skärmen som jag testar nu då som är sån här, den är ju 3440 gånger 1440 pixlar. Då var jag tvungen att skruva ner lite grann, men i övrigt så är det ju väldigt, jag tycker det är väldigt värdigt för att det är så här, det är väldigt skalbart, så visst, det är ju krävande att köra på högsta, det är det ju. Men du kan ju dra ner och spelet ser fortfarande väldigt snyggt ut. Jag testade bara att dra ner inställningarna och visst, det ser lite sämre ut, men å andra sidan, om du det är ingenting som du känner att du kommer märka om du inte tar dem sida vid sida liksom. Så det är, jag känner ändå att det spelet är väldigt skalbart, för det märks att de verkligen, alltså CD Projekt Red som har skapat det spelet, de har verkligen gett sig an att skapa ett PC-optimerat spel liksom. Det körs väldigt bra. De har varit bra på det. Och det märks att de har verkligen tagit sig tid och optimerat allting. Så att alltså, det är väl typ det jag har att säga på rak arm. Det känns, det är så otroligt stort så att jag känner att man måste minst lägga till dubbelt så mycket mer tid i det. Eller ännu eller lite till liksom, för att få en bra uppfattning om det, tror jag. Ja, det är precis därför jag inte har gett mig på. Jag har suttit och tittat på det och sett att fan, jag borde spela det där spelet. Men med jobb om dagarna, vill jag sitta där så vill jag nästan ta en hel vecka och bara nöta igenom det. Och det är väl det jag har försökt att göra nu, egentligen. Men än så länge, tummen upp. Jag tror vi får lite någon återkoppling på det i framtiden här när jag har kanske tagit det med genom mainstream åtminstone, får vi se vad som händer med expansionerna sen. Då har vi lyckats överleva spel i fokus. Av alla våra sjuklingar så tror jag vi är båda fortfarande vid liv, så att än så länge så kör vi på full bonus på mission completion här. Oj, vilken gaming-podcast vi är. Oj. Nu kommer vi in på våra stackars lilla nyheter här. Och det visar sig att Nintendo har haft en liten press-release, så att säga. Men Danny, vad vet vi om det? Ja, vi hade ju den här nu lilla press-releasen här då vi till exempel fick datum och pris för konsolen. Och konsolen släpps den 3 mars här nu i år. Och ett cirka pris för här i Sverige, och vad de räknar med blir 3000 plus, någonstans mellan 3 000 och 3 500 helt enkelt. Så inte så farligt egentligen. Och det, men problemet med att det som folk har spekulerat är ju som väldigt kort batteritid i när man har en i mobilt läge som gissar mellan 2,5 till 6 timmar och sånt, så det blir inte så mycket att springa omkring. Det är typ i så fall liksom, ska jag gå ut och hämta tidningen? Jag kan koppla det. Nu måste jag koppla det, för jag måste ladda igen. Det känns lite grann sånt där. Men vad vi fick här nu i samband med den här, vi fick ju till exempel att Skyrim är ju nu officiellt. Nu har de gått officiellt och sett, ja men det är ju faktiskt en titel. Vi bara, vi förstod att det skulle komma, för att den var ju faktiskt med i trailern. Det vore dumt att ha med någonting som inte kommer bli. Men det skulle kunna sätta ut så här om Skyrim var med. Precis. Vi fick ju även utannonseringen av Xenoblade 2 som ska komma igen. Jag tycker det är kul att vi får lite JRPG faktiskt till Nintendo. Ja, folk är lite smågalna. Precis, och sen samtidigt så fick vi också, nu ska jag bara kolla här på min lilla lista här, vi fick ju Fire Emblem Warriors också, så att vi kommer inte undan Fire Emblem, men det, jag tycker det är bara bra att vi får lite roliga spel. Ja. Sen fick vi till exempel, vi tar upp de här som vi kommer prata lite mer om. Fast jag tar upp den först, Splatoon 2 fick vi utannonserat också. Mm. Vilket ju inte är förvånande faktiskt, som första spelet var en ganska stor hit ju, sådär, och det är ju ett partygame. Och jag menar, om det är någonting Nintendo gör så är ju partygames väldigt bra ju, så det slår dem snart. Men om vi ska ta de två stycken som vi ska prata lite mer om är ju Super Mario Odyssey till exempel. Vilket är det nyaste. Med, det känns som en uppföljare på Super Mario Galaxy 1 och 2 och Mario 64. Ett stort sandlådespel med Mario. Vilket, vad som är intressant med trailern, att i stor del av trailern så springer omkring i en vanlig stad med människor. Vilket jag satt och kollade, jag bara... Mario GTA. Det ser lite lustigt ut. Jag såg en bild på nätet. Någon hade så här redigerat in den så här GTA-stil så här mobil. Liksom, så här, som man har upp så här, och sitter och pratar telefonen. Så det ser lite udda ut när man har Mario. Det hade varit kul. Liksom, man ringer upp den och får sig en av de här bilarna från Mario Kart. Liksom. Man bara, okej. Okay. Men utöver det så, trailern ser väldigt lovande ut. Det finns väldigt stor variation på själva spelbanorna. Det är allt från snö till öken och till fantastiska färggranna flytande städer, känns det som, mer eller mindre. Med massvis med nya fiender också, ser ut som. Så jag tycker det ser väldigt lovande ut. Och jag vet som sagt att Fredrik kommer ju bli alldeles till sig i, för att han älskade ju Galaxy 1 och 2, så att det här, ifall han skaffar sig en Switch, så är det här ett av de första spelen han skaffar sig, bara springa omkring och gå lös på allt som finns. Ja, men det känns ju som standard. Köper man en ny Nintendo-konsol så ska man köpa Mario till. Ja, precis. Och nu är det ju så här viktigt att man har en bra release-lineup liksom med Zelda och Mario och alla de här. Så att det känns ju bara som ett måste. Och ja, det känns väl som att det är rätt riktning att gå liksom med Mario. Att det är fortfarande Mario, men det är som de här lite äldre 64, så och typ kanske Sunshine och Galaxy då. Jag vet ju inte riktigt vad... Man fick ju inte se riktigt vad objektet var. Det man vet är ju att han har ju sin en röd bas, någon form av raket eller något som man åker runt med till alla de här olika zonerna, om man säger det. Ökenzonen, det är skogszonen, det är stadszonen. Och jag vet att han jagar ju efter Bowser och Princess Peach då. För att De ska gifta sig. Bowser har ju kidnappat henne. Nu ska de gifta som sig. Som vanligt. Ja, otroligt utvecklad story här, känner jag. Så det är, ja, det är nytt, känns det. Jag vet dock inte vad man gör i varje... För jag undrar vad anledningen är att man åker runt till alla de här olika världarna. Men man kommer ihåg det gamla Mario 64. Då hämtade man ju stjärnor överallt. Och det brukar ju vara någon form av standard... att göra det, men jag vet inte riktigt. Ja, så upplägget där var ju att du skulle ha tillräckligt många stjärnor för att du skulle kunna låsa upp andra delar av slottet för att till slut kunna låsa upp Bowsers bana liksom för att kunna slå honom. Nu hade man ju flera nivåer där man mötte Bowser flera gånger, men det var liksom det var som tanken där, och jag kan ju inte tänka mig att de har gått ifrån det konceptet. Precis, för samma sak på Galaxy också, att du skulle låsa upp stjärnor för att kunna ta det vidare till nästa planet. Så det känns ju att du kommer till en zon i ditt lilla röda skepp. Du måste samla en viss mängd stjärnor för att kunna ta ditt det här röda raketskeppet till nästa zon. Och jag tror att du jagar Bowser. Han åker väl säkert på något sån här flygskepp eller något sånt där som man brukar ha, som skjuter många kanoner eller något. Så att, ja, det ska jag se. Men det ser ju riktigt spännande ut, och det är väldigt färgglatt. Och det är ju även nästa spel som vi tänkte tala om nu, Hijacken. Gör du det? Nästan. Go for it. Och det är ju Zelda. Och det jag tänkte mest var ju, det är väldigt färggranna båda de här spelen. Om Nintendo kan något, så är det ju verkligen att trycka in så mycket lekfullhet i liksom färgschemat. Ja, jag tycker att det gör de helt rätt i. För att de, som man har sett nu de senaste... Alltså egentligen nästan alltid på deras konsolgenerationer så siktar de... Sen Gears of War. Alltså de siktar ju aldrig på att ha den kraftfullaste konsolen. Och då gör de, tycker de bara gör rätt i att de har en mer färggrann och liksom sån en art style som gör sig passa med att allting är lite mer färggrant istället för att det ska vara überrealistiskt liksom. Så då tycker jag det gör de helt rätt i. Och de har också visat att de tycker det är viktigt med en bra framerate och en bra upplösning liksom, så att då kan de leka med artstylen lite mer istället. Jag tycker det är helt rätt. Det är ju någonting som Nintendo också gjort. De har ju aldrig gått ut och sagt att men det här ska köras den här upplösningen och den här max frameraten, utan de är liksom att spelet kommer och det funkar. Det är typ mer eller mindre det så de har kört igenom. Så. Ja, men om man tittar på till och med på Wii U, som inte ens närheten var den starkaste konsolen när den när det var dags liksom, så då var liksom vad var det? Mario Kart var ju, liksom kördes ju i 60 FPS och sådana saker och sådana. Och likaså vad heter det? Super Smash. Vad fan heter det? Super Smash Bros. Det är samma där liksom. Så att jag tycker att det kan jag bara jubla liksom. Att de har en konsol som lite prestandamässigt inte kanske lever upp till alla andra. Men de väljer då en liten annan väg med sin speldesign som gör att de kan ändå ha bra frame rate liksom. Yes. Men Max, vad tyckte du om den här nya trailersnippen för Zelda Breath of the Wild? Den påminner faktiskt väldigt mycket om Ocarina of Time. Mm. Jag skulle nästan... Jag har en hunch av att se trailern att det utspelar sig i Ocarina of Time-världen. Mm. Det känns ju rimligt. För att du får nämligen ett stort träd som talar till dig och frågar liksom bara, du kommer nog inte ihåg mig för att det var så, jag ska berätta vad som hände för 100 år sedan. Det är väl fortfarande en ny Link, men ändå så är den profetierade en one true hero, eller vad man ska säga, vad de nu kallas. Precis, han är ju någon form av reincarnation. Det finns en jättemånga video-youtube-klipp och parallella universum och grejer hur just Zelda-storylinen är, och den är inte... Alltså det är ju nästan som att det inte var tänkt att ha en ihophängande timeline från början, men vem är jag och kommer med sådana förslag? Ja. Jag vet inte, det kanske är som att de gör ett bra spel och sen får fansen försöka pussla ihop hur det funkar. Och sen säger de bara, det var så vi tänkte. Ja, men det är klart att det finns tre parallella tidslinjer. Så där vi har liksom Ocarina of Time och Twilight Princess på en. Och sen så har vi Game Boy-spelen på en. Och sen så har vi Wind Waker på en tidslinje som är sin egen. Absolut, det var så det var tänkt från början. Ända sedan 80-talet. Vi har allting i ett flowchart här borta. Nej. Men det ser intressant ut och det verkar vara som sagt, springa runt, göra roliga grejer. Jag kände lite, först kände jag nästan lite så här Skyrim, fast inte samma combat-system. Och det kände nästan lite så här, jag tänkte så här Shadow of Mordor eller något liknande. Men det kan jag vara helt ute med. Jag har inte spelat något av kanske varken Shadow of Mordor och så, men det kändes lite cartoon-aktig version av det, men vi eller får se. Kanske för all del Witcher nu, men det är så här liksom dodging och lite blocking. Ja, det är sant, och det är sant, liksom. Det är sant. Det är väldigt, måste man sätta punkt på det, så är det väl egentligen Arkham, alltså Batman-spelen som har skapat den typen av combat när det är liksom mycket counters och hoppa runt i och dodge liksom. Så sätt. Jo, det är ju också, man såg ju verkligen hur han countera med skölden liksom, för att få någon form av stun-effekt på. Lite väldigt cartoon-version av Dark Souls där. Absolut. Ja, nu tänker jag bara liksom Link som går runt i världen av Witcher 3 eller Dark Souls och bara blir deprimerad och livrädd för alltihopa. Ja, så kommer den jävla häxa bara, och sen var han död. Hoppsan, hejsan. Ja. Kan ju säga att det har dött så otroligt mycket i Witcher 3, men det bara för att man är envis. För det finns ingen, jag kan flika in, det finns ingen level scaling där, så jag är så jävla envis. Jag ska döda den jäveln, även om jag är så här 10 levelar för låg. Jävlar, ska döda. Ja, det skulle jag sagt innan, jag glömde det. Jag tar bara lite korta saker här. Att de har gått ut med att internt så har de 32 gig. Men att man kan utöka det med microSD-kort. Vilket jag tycker är en smart lösning sådär. Du har en grund och sen att du kan utöka själv. Det sker inte så jätteimponerande rent siffermässigt, men å andra sidan så är det en väldigt liten formfaktor, så att jag menar, vi kanske inte ska vara så stora heller. Precis, vi har ingen aning om hur på kapaciteten på korten de har ju i spelen i så fall. Det är ju inte uttalat som jag vet om. SD-korten blir ju bara större och större alla dagar som går, så att jag menar, så farligt är det inte. Precis. Och jag tror verkligen att spelen inte kommer bli så stora. Nej. De har också gått ut med att det är en 6,2 tums skärm på den bärbara. 720p helt okay. För övrigt. 720p i bärbart format, och sen när du kopplar in den igen så kör den full HD. Och man ska kunna totalt koppla samman 8 stycken system, så att man kan verkligen köra riktigt sån här party game. Så där har vi ju perfekt ju för de som vill spela Splatoon. Men det är typ det jag har just nu i alla fall att säga om det här. Men att det är väldigt kul att vi egentligen har fått lite mer information istället för liksom, ja, vänta lite grann. Vänta, man bara, men fan, säg någonting. Det kommer läcka förr eller senare. Kan inte lika bra säga det nu på direkten. Åh. Ja, det är så här, äntligen har Mario och jag på det något att prata om istället för att bara sitta och spekulera en massa. Ja, jo, precis. Istället för liksom, ja, vi kommer med nya spekulationer. Jag tycker jag tror att det ska vara så här vi har hört det, men det är ingen som om, vet. Om vi säger så här, jag tycker det är kul att höra på det spekulationer. Man bara, kan jag alltid hoppas att det är sant? För ibland kommer de vilda grejer. Så man bara, ja, det skulle vara coolt. Men nu finns det mycket att prata om. Och det kommer bli ännu mer att prata om när den kommer komma ut. Ju. Vi får se. Det är, jag tror inte. Jag är inte så, vad ska man säga... vad heter det, skeptisk kring det här. Alltså Nintendo har alltid kört sitt egna race, så jag tror att de kan ändå lyckas. Jag menar, titta på Wii, det var ju en smash hit, till och med min morsa köpte en Wii, så att jag menar, Switchen kan ju vara något liknande. Wii U tyvärr inte lika bra som alla tror, det bara var liksom en liten lätt uppgradering eller något. Vilket det typ var egentligen om man tänker efter. Ja, just det, en sak som jag vill flika in dock, som jag kom på nu med Switchen, är att det skulle vara betald online nu för tiden. Ska det ju vara. Så då har alla konsoler hoppat på det skeppet, vilket det får man väl tycka man vill om, men jag tycker det är... Season Pass DLC, here we come. Ja, alltså det var länge sedan jag betalade för att spela online. Alltså, det känns så udda. Jag spelade mycket på Xbox 360, det var ledsen grabbar, jag kan inte spela för min guld är slut, så vi får vänta tills jag får veckopeng så jag kan köpa mer liksom. Ja, men jag har samma sak nu, bytt från PS3 till PS4, jag är inte alls van med att man måste ha det för att liksom kunna spela där, det var ju bara men jag kan ta en runda online nu, och sen så bara, du måste vara PlayStation Plus-medlem, och man bara, ja just ja, det har jag glömt, skitsamma, då kör vi offline. Ja, jag hoppas då får de ju leverera en bra online infrastruktur i så fall, om de ska ta betalt för det. Ja, nu har de åtminstone funds för att göra det, för att är det något som inte har varit bra, har jag ju hört i alla fall att deras Nintendos online store har ju inte varit jätterolig, vad jag förstår. Jätteimponerande. Min före detta rumskompis hade ju en Wii U, och det var ju inte så jätteimponerande snabbt eller någonting alls egentligen, så att ja. Hoppas då får de, då kan man kan ju se det på så sätt att då får de ju någonting, och då har de lite pengar att spendera på att förbättra i alla fall, eller leverera någonting vettigt liksom. Man får väl se det på det sättet i så fall. Jag glömde en sak som jag tycker är en av de absolut viktigare, det är att de har gått ut sagt att den inte kommer vara regionslåst. Ja, det är precis som PlayStation och Microsoft har gjort, de gick ut också liksom att de ska inte vara regionslåsta, vilket jag tycker är en så stark fördel, som inte liksom, jag vill ha det här spelet men det har inte kommit ut ännu, även för jag kanske inte förstår språket, så vill jag spela spelet, så man kan beställa spel direkt ifrån utlandet. Det är konstigt hur det är en sån där lag verkligen som är införd för att liksom förhindra, och allting som förhindrar saker, det man ska göra det om man vill att man ska köpa någonting i någon region, då ska man bara göra det lättare för dem, man ska inte förhindra för alla andra, för då blir det bara besvärligt. Det låter väl inte så konstigt när jag säger det såklart, men det, ni vet vad jag menar. Jo, precis. Men ja, det är väl typ det vi har att säga om Switching just nu. Vi kommer prata betydligt mycket mer när den släpps. Och är priset inte så farligt, så kanske till och med jag köper den. Vi får se, det är inte helt omöjligt. Jag kanske köper två, bara för allt. Ja, precis. Men en till dig, en till Lotta, så kan ni sitta där och spela Splatoon eller något. Eller? Ja, om vi tar de där jävla handkontrollerna, men det är en helt annan diskussion. Oh dear. Yes, men vi hoppar vidare, och Max, du ville prata lite grann om Guilty Gear. Ja, nu ska vi gå ur... Nu tar jag luta mig tillbaka här nu, för nu kommer Max prata i en halvtimme. Jag tänkte att vi ska ta och gå upp från den här stämningen och inte lite en extrem hyperina, för att nu, jag måste ju alltid ha ett spel att tala om, och förut så har det varit Blaze Blue, och det är ju ett jättebra fightingspel, men... Nu är det så att nu är sista Blaze Blue satt. De har sagt att det här kommer vara sista, kanske någon DLC-karaktär, men nu är det slut på den. Men vi har ju fortfarande, jag ska säga, systerspelet Guilty Gear som fortfarande kör starkt. Och där fick vi just en ny, de hade en turnering och då fick vi lite announcement med nya karaktärer och den nya då Guilty Gear Xrd Rev 2 som kommer i spring här. Det ser fram emot. Så att det finns liksom livslängd där. Så jag måste ha någonting att hypa upp när det kommer till fightingspel. Sitter du och kollar på trailern här och det är otroligt hype måste jag säga här. Ja, du ser, Carl förstår precis vad det är. Hårdrock och det är action och det är väldigt snygga med animering måste jag säga. De är faktiskt rätt bra för det är det extremt cell-shadade 3D-modeller som är posade som sprites tänkte jag säga. De har inga in-between motion utan det är väldigt så här, hårda stora drag. Jag vet inte, hur ska man förklara det verkligen? Men det, om du tänker att du animerar, nu står gubben så och sen ska han röra armen hit och då tar de liksom strecket och rör sig direkt dit. Det känns väldigt 2D-sprite-animerat att du har verkligen tagit en bild på bild på bild och inga mjuka 60 fps där, men de får då se så snyggt ut för att de har. Det bara funkar på något sätt. Det känns 2D fast modellerna är 3D så att när man väl spelar och man börjar en match eller vinner en match så flyttar kameran runt sig till en annan vinkel och man bara, vad fan, det här var ju 2D. Du kan ju inte gå 3D helt plötsligt. Så att det ser riktigt, de har lyckats gjort någonting som får att det ser riktigt, riktigt bra ut. Som sig bör så är det lite lagom fanservice också, vilket det är väl bara. Japanskt och anime, det är svårt att undvika. Det är bara neutralt där. Ja. Men, som sagt, jag vill bara komma ut med en announcement där eftersom att jag kan hijacka värdpositionen och då får bestämma vissa grad vad som kommer med. Och därför kom Guilty Gear med på nyhetsflödet. Så tillbaka till dig, Danny. Tack för denna tid. Tack för denna tid. Max Holt kommer snart när han har mer att säga sådär. Nej, vi tänkte bara gå ut och som sista nyheten att vi fick ju den tyvärra nyheten att Scalebound läggs ju ner utav Platinum Games och exklusivt för Microsoft, vilket jag tycker är ganska tråkigt, för jag tyckte det faktiskt såg väldigt intressant ut. Ett action, drakar som man kan rida omkring på, lite Dante's Inferno kändes lite grann som, med stora monster och sånt. Det jag tyckte var intressant. Va? Mm. Jag skulle bara säga att det var lite Monster Hunter-influerat vad jag förstod. Det var många som ville ha det till PC. Ja, yeah. Vilket vi tyvärr nu inte får. Plus att huvudkaraktären såg ut som Dante också. Jag kan ju uppskatta hur gameplay ser ut. Med, ni säger det, Monster Hunter, det var ju coola strider och sånt där. Men karaktärerna var ju bara liksom irriterande. Så att, ja. Jag var ju väldigt skeptisk till det när det visades upp på första gången på E3 förra året, men det var inte så att man önskade att det skulle inte släppas liksom. Yeah. Men Platinum Games har gjort bra spel. Ja, men precis. Plus att det som folk mest har, det har ju varit så tyst om det. Därför har ju folk redan gissat att det skulle vara. Men jag hoppades nu in i det sista att det inte skulle ha varit. För att det är det värsta man har när en spelstudio absolut inte säger någonting eller kommer inte ut med någonting. Man bara, arbetar de fortfarande på det? Kommer det komma ut? Eller är det nedlagt? Ska vi gissa på att det är nedlagt? Har man inte sagt någonting? Det är det som är det tråkiga med det hela. Att liksom inte kunna gått ut och sagt att ja, vi får se hur det blir med det så att folk vet att det kanske är något vajet. Men de försökte väl jobba in i det sista med att få det att funka, men att det gjorde ju tyvärr inte. Frågan är ju lite av vilken anledning som de valde att skrota projektet. Jag vet inte om det var att de kanske inte kände att de skulle gå att bli färdiga med det eller om det inte var, ja, Platinum och Microsoft kanske inte kom överens. Vem vet, det är svårt att säga. Mm. Jag såg en liten artikel här tidigare, var ju att tydligen så hade Platinum Games missat en del deadlines. Det var meningen att det skulle komma ut 2016 redan det här spelet. Men den blev skjut i 2017 och lite på grund av deadlines och sånt så kände Microsoft att de har mycket annat. De nämnde upp en hel drös med titlar. Så här, vi fokuserar mer på det här och därför tänker vi liksom avbrutna partnerskapet med Platinum Games. Kanske var så att de kände att för att det här spelet ska bli färdigt så kanske vi måste skiffla in så mycket pengar så att vi kan lika gärna bara skrota det nu så kanske vi sparar pengar i längden eller något. Det kanske var så de tänkte. Ja, vem vet. De gick också, eller jag tror Microsoft gick och sa att de avslutade partnerskapet för att de skulle kunna ha tid och kunna fokusera mer på andra spel som State of Decay 2, Crackdown 3 och de andra storspelen som de försöker få ut här nu och Call of Wars 2 som jag vet Carl sitter och hypar sig för. Många andra stora titlar som de försöker få ut. Så att, eftersom det har varit så mycket problem med det här tydligen, de säger att som du sa där Max, att de har missat massivt med deadlines och sånt där, att de i så fall bara helt enkelt bara tar och kapar det bandet för att fokusera på andra saker som de vet är mer färdiga för det. Det är väl inte så lång tid kvar på de flesta av de här spelen. Sea of Thieves släpps ju den första i början på februari. I början på februari där släpps det. Halo Wars 2, Carl, när är det tänkt att det ska komma ut? Oj, oj, oj, nu sätter jag mig på plats här. Ja, jag vet, jag tycker om att göra det. Nu ska vi se här. Fråga bara så här. Halo Wars 2, Carl, när kommer det ut? 21 februari. 21 februari, precis. Så vi ser att det är ju spel som är precis snart på väg ut ur pipeline. Jag förstår att de då lägger ner för att satsa all kraft på dem istället för ett spel som har sackat efter så långt. Men det är fortfarande tråkigt ju. Till och med ha beta här snart den 20 januari. Så att jag menar, det är saker som är på gång liksom. Mm. Men jag förstår ju Microsoft då att de kanske tar och kapar bandor istället för ett spel som inte har liksom kommit till den punkten de skulle ha varit vid. Men att det fortfarande är tråkigt för Platinum Games ju. Mm. Jag menar, efter Bayonetta-serien nu så har de ju fått ett rykte om att i alla fall göra coola, häftiga spel ju. Ja, de är ju, vad ska man säga, cinematiskt imponerade om inte annat än det är så här, men, som Bayonetta 2 liksom, vad ska man säga. Mm. Otroligt. Ja. Men som du säger, Microsoft har mycket, mycket i pipeline med Halo Wars. De har ju Cuphead och Crackdown och Sea of Thieves och så vidare. State of Decay 2 som du nämnde det. Så att det är, de har ju gott om saker att, som komma skall, om man säger så. Ja. Och i annat fall så kanske vi i framtiden kan se Skillbanner när de kanske får tid och pengar att kunna slutföra spelet. Ja, jo. Så. Mm. Ja, men man ska ju aldrig säga att ett spel ska aldrig komma ut. Det är bara att det kanske bara läggs på is för stunden. Men det är det jag har att säga lite grann. De nyheter vi tyckte var intressanta att ta upp här nu i alla fall. Mm, ja, men det var lite småintressant, vad jag tycker. Ska vila halsen lite grann och dricka lite te här nu i bakgrunden? Ja, gör det Danny. Det har du förtjänat efter en sån nyhetsuppläsning. Tackar. Mm. Och jag tar en klunk av min grogg istället. Så, ja, gör det där. Alla har vi våra egna mediciner. Mm, lite så är det. Bag-in-box vodka. Ja. Ja. Okej, men då ska vi diskutera lite nu i veckans diskussion. Och den här veckan tänkte vi ta lite om det här med årliga spelserier och vad det är fördelar och nackdelar med det. Ni känner säkert igen de här som kommer och går konstant varje år. De här Assassin's Creed och COD är ju också ett sånt som de har bestämt att det ska komma ut ett varje år. Jag vet inte om vi kommer gå in så mycket på sportspelen, för de har ärligt talat inget intresse för det. Vad är skillnaden i FIFA-spelen? Jag vet att det finns en enorm fanbase där, men den är väldigt separerad från resten av gaming-fanbasen, vet jag också. Så att... Madden är ju sjukt populärt, men det är ingenting man ser liksom jättemycket av egentligen. Men det är tydligen så säljer det multum varje år ändå. Liksom, så. De är ju, det är ju EA som står för de flesta. Vi har ju NHL, vi har... Madden och FIFA. Madden, FIFA och dem. Och det är ju faktiskt deras storsäljare egentligen. Egentligen skulle de kunna stänga ner allting annat och bara köra på dem egentligen. Mm. För att de drar in så mycket pengar. Jag har en kompis som bara kör FIFA nästan och alla de där spelen. Och han köper ju in dem varje år, ett nytt. Och jag bara, varför? Han bara, men det finns ju nya funktioner. Jag bara, okej. Som till exempel, ja, precis. Det är det jag frågade. Han bara, ja, men de har lagt till de här sakerna och sånt där. Och jag tycker bara så här, ja, men det är bara ytliga grejer egentligen. Jaha, så ser, publiken ser inte ut som utklippta kartongbitar längre. Alltså. Nej, de gör inte det, nej. Imponerande. De gör som inte som i Star Wars, att de har små topp som de har färgat. Och sen liksom får de att röra lite grann på sig i bakgrunden på filmerna och sånt där. Nej, men nu är inte vi någon av de som spelar export, men jag vet ju som sagt min kompis att han kör dem. Han tycker de är skitkul för att det är ju alltid nya saker som tillförs till spel. Men frågan är liksom mer eller mindre ifall det är så mycket. För så är det nästan i alla de här spelen. Vi kan ta Call of Duty. Det är en ny storyline egentligen, men att... För det mesta är det ju online som är det viktigaste i de spelen. Så här, justeras lite grann, kanske läggs till lite nya saker. Banorna är väl det största egentligen som förändras. Det kommer nya banor varje år, liksom. Det är väl typ det, alltså, nya kartor. Så att, Jag kan ju inte riktigt försvara. Jag tänkte just där när vi talade om sportspelen och det här också, att det kommer lite nya funktioner där och nya liksom spelare. Det vanligaste är ju också att de visar ju, titta, fysiken är så mycket bättre och bollhanteringen är så mycket mer realistisk varje år. Liksom. Det är bara lite bättre varje år och titta. Ja. Jag menar, jag har inte mycket att säga, jag som köper fightingspel som känns som folk också på utsidan ser att det här är ju exakt samma sak. Bara att, visst, du har den där och den där nya karaktären, men annars är det ju samma, men Nej. Det är lite mer på insidan som gör. Det är liksom, det är sånt som inte märks om man bara sätter sig och spelar spelet för första gången och sen spelar nästa spel. Så, ja, men jag ser att det är olika, men man kan inte säga att visst, det finns lite mer i det här, men man kan inte riktigt se någon jättestor skillnad förrän man väl går in på en viss nivå på spelet, skulle jag säga. Att när du liksom har spelat igenom de flesta karaktärerna, du vet hur de hanterar, och det är då du vet att när det kommer ut en ny version av spelet, att alla karaktärer har ändrat på sig. Och då blir det en helt ny, det här också, samma sak som jag tror med multiplayer med COD och liknande, att det blir som ett nytt, man nollställer nästan spelbrädet för andra. De som har spelat förut kommer självklart att ha ett övertag, men det finns, alla måste lära sig om lite på nytt. Det, man känner igen det, men det finns alltid någonting och liksom, okej, okay, det här fungerar inte liknande som förut, så att då måste man lära sig om det. Och jag tror det är lite, för det kan vara så tråkigt om det är någon som alltid ligger på topp, utan då är det liksom, ja, men nu jag har inte spelat så mycket, så att nu när det här nya kommer ut, då är jag med från början, då har jag en chans. De typ, så är det för mig i alla fall, typ de tre första dagarna när ett online, när ett fightingspel kommer ut, de tre första dagarna har jag en chans, och sen så är jag borta typ 2 dagar, och sen när jag kommer in, då har jag inte en chans längre, då är det inte värt att spela online. Är min experience i alla fall med det. För det, jag vet ju att Capcom är ju väldigt bra, eller var i alla fall väldigt bra på att släppa hur många versioner som helst av spelet. Tänker till exempel Street Fighter-serien, känner de flesta till. Mm. Och det är liksom att nu ska det vara Street Fighter 4, nu ska det vara Super Street Fighter 4, nu ska det vara Super Street Fighter 4 Arcade Edition, sen ska det vara Ultra Street Fighter 4. Turbo och så vidare, och så vidare, ja. Och så vidare. Så att ja, det händer grejer där, men från utsidan så tror jag inte att man ser att det händer så mycket grejer. Och då kan man få frågan, varför det här? Kan inte det här komma i en patch bara istället? Mm. Men om vi då går tillbaka till som frågeställningen, årliga spelsel, är det väntat på ett par år mellan utvecklingen? Om vi tar till exempel fightingspel, behöver vi ha ett spel varje år, eller kan vi vänta? Kanske för att, som du säger, att ifall man har ett spel... Och så kan du där säga samma sak med FIFA och de spelarna. Kan du inte bara göra en patch där vi får de nya uppdateringarna, liksom att hur spelkaraktärerna, eller ska vi vänta ett par år till att få ett nytt spel istället för att få FIFA 2017, 2018, 2019 och Street Fighter Turbo, Super Deluxe och allt sånt där istället för att vänta ett par... Super Deluxe, där vi istället kan få ett spel kanske 2-3 år emellan där vi får en klar skillnad på hur spelet ser ut, hur karaktärerna uppförs liksom, så att det blir som en helt nytt spel. Eller ska vi ha ett nytt spel varje år? Om vi tar till exempel för mig Assassin's Creed. Nu fick vi någonting förra året som vi fick filmer istället. Men att där har jag ingenting emot för att vi ska kunna få några år emellan. Nu är det visserligen att de har ju flera studios där de kanske har en 3-4 år utveckling på. Men att jag har ingenting emot ifall de skulle komma med någon längre tid emellan. För att årlig tycker jag, då känns det som det vattnas lite grann. Och ifall du kör liksom varje gång, då känns det liksom okej, jag känns som jag gjort det. Och nu är en liten uppdatering. Det är väl lite den uppslutsatsen de själva i Ubisoft har kommit till också. Att det, ja, fansen har tröttnat och sen så jag känner ju själv att men alltså, det här är ju samma story varje gång. Det är, visst, det är andra saker. Det är lite andra detaljer varje gång. Men det är ändå varje gång så ska de här Assassins och Templars som ska jagas efter någon magical... De ska liksom leta efter någon magical MacGuffin. Och så ska det man slåss om vem som kommer till den första. Typ det handlar om varje spel. Och det är spel efter spel så blir det lite uttjatat liksom. Så att, och sen så blir det väldigt, det blir mycket samma sak varje gång, det utvecklas inte speciellt mycket liksom. Så jag just när det kommer till Assassin's Creed så var jag bara glad att de beslutade sig, men vi väntar lite, då kanske det inte blir de här buggiga releaserna heller, som när de släpptes liksom med Unity till exempel, som var väldigt buggigt och horribelt när det släpptes liksom. Men Carl, om vi tar och frågar dig då, eftersom du är den som kör mest online på typ FPS-spel. Mm-hmm. Hur ser du på det här med att vi får ett nytt COD eller ett nytt Battlefield typ nästan varje år? Skulle du vilja se, vill du fortsätta att se varje år att vi får ett nytt spel? Eller skulle du vilja se några år emellan där du kanske får en större utveckling? Mm. Eller ja, är du nöjd som det? Om man pratar, jag tycker det stilen som Battlefield har, den modellen man kanske skulle kunna kalla det som Battlefield har, den är ganska stabil ändå, för de Battlefield 4 släpptes ju 2013 och Battlefield 1 släpptes ju förra året, eller för några månader sedan nu. Och sen hade vi Hardline emellan i och för sig, men det var inte utvecklat av DICE i Sverige, utan det var ju DICE i Los Angeles, som jag minns rätt. Så den modellen tycker jag är helt okej. Men det som jag ser personligen blir problemet, om jag får bara säga vad jag själv tycker, yes, och om man får bortse från liksom det monetära, jag förstår ju att Call of Duty säljer multen varje år, det är inte så konstigt. Hade jag haft någonting som jag kan släppa någonting varje år och det säljer lika bra varje år. Nu har i och för sig siffrorna gått ner lite grann, men ändå. Alltså det säljer väldigt bra varje år oavsett. Då förstår jag att de fortsätter så. Men om jag får prata om vad jag själv skulle tycka, så anser jag att de ska sakta ner lite. Antingen så kör de liknande Battlefield, att de släpper kanske vartannat eller vart tredje år, något av den stilen. Eller så kör de på en typ CSGO-modell där de släpper ett spel och sen så sitter de och slipar på det spelet väldigt länge istället. För att Call of Duty, det spelet, de vill ju så gärna bli en e-sport. De försöker ju verkligen, för det finns ju turneringar i COD, men de är ju otroligt lite. De är ju väldigt små i jämförelse med Dota och CSGO och LoL och till och med StarCraft liksom. StarCraft 2. Så att just av den aspekten så känner jag att, men släpp ett spel, alla kan liksom ta sig tiden och bli riktigt duktiga på bara det spelet. Alla proffsspelare kan liksom verkligen ta sig tid och bli duktiga. De kan slipa på det spelet så att just det blir riktigt bra. Sett till liksom balansering och kartdesign och allt sånt där. Det är vad jag personligen tycker. Men sen som sagt, om man går tillbaka till det, de säljer ju väldigt bra varje år. Så varför sluta med någon modell som fungerar? De kommer ju bara sluta med att sälja ett kod varje år när det inte säljer lika bra längre. Vilket det senaste kod har inte sålt lika bra. Men som relativt till tidigare Call of Duty. Men fortfarande i det stora hela väldigt bra. Liksom. Nej, nu sist så hade de en väldigt dålig planering på släppen där ju. Som vi har tagit upp många gånger. Ja. Om jag får säga mina personliga åsikter. Både på fördelarna och nackdelarna med båda. Årlig spelserie. Sure, för man tycker om en spelserie. Så vill man ju såklart bara ha mer och mer och mer. Vilket jag själv vet på Assassin's. Jag saknar lite grann att vi inte fick ett nytt. Men att, som sagt, jag kan ta det. Problemet som vi ser med det här årliga, att folk tröttnar kanske ett tag ifall vi får nästan exakt. Det hinner inte komma så mycket revolutionerande i utveckling kanske på ett spel. De kanske har en ny, om vi tar till exempel Call of Duty, de kanske har någon ny typ av exosuit eller någon sån där ny funktion i dräkten som man använder, eller storylinen. Men att, som sagt, singleplay är ju inte riktigt där de kör fullt ut. Och på multiplayer så är det lite tweakningar här och där. Om vi tar då till exempel Battlefield på det här med flera år emellan, så såg vi vilken hype det var för spelet ju. Folk har väntat på att få ett nytt stort Battlefield-spel, vilket slog alla rekord mer eller mindre, för det var en sån hype inför. Så där ser vi fördelen med den. Nackdelen är att det tar som tid och folk blir lite sura, och sen ifall det skulle skjutas upp så blir backlashen väldigt hård. Men att det, folk blir tokiga, precis. Så det finns ju både fördelar och nackdelar man har långt emellan, såklart. Man får ju längre tid på sig att utveckla och göra något helt nytt och börja liksom ta från grunden istället för bara bygga på de gamla spelens motor, vilket vi fick en helt ny motor nu senast. Så att där är ju en fördel, liksom, att nackdelen att folk blir lite otåliga och folk har kort temperament ibland. Ja, men sen känner jag, alltså när det kommer till min egen relation till kod, liksom, det kände ju den någonstans runt Modern Warfare 3, så kände jag, varför ska jag köpa det här spelet igen? Jag har ju spelat det här i flera år nu, ända sedan Call of Duty 4, och ska man vara helt ärlig så har ju inte det spelet förändrats så jättemycket egentligen. Alltså det är fortfarande gamla vanliga. Spelstilen kanske har blivit lite snabbare i och med att man har den här nya exosuten med funktioner. Man kan hoppa runt och flyga runt och springa på hjälp och sånt där. Det är väl den största förändringen med det spelet egentligen, att det har gått från väldigt förankrat i verkligheten till sci-fi, hoppa runt i luften och springa på väggar skjutande istället. Det är lite roligt att se liksom vart, för jag tror att just varför man vill också släppa ut ett spel varje år för att påminna folket om att det här är relevant fortfarande, för annars kan man se skiftningen. För jag kan ju tänka mig, jag kan se det bara som memes i YouTube-klipp. Jag kommer ihåg liksom förut när man hade det här att när någonting skulle vara häftigt, MLG, pro, då hade man ju typiskt det här hitmarkern från COD 4 och typ en sniper rifle som zoomar in och skjuter eller något sånt där. Så Doritos snurrar MLG, Mountain Dew. Det som är mer nu är ju faktiskt att nu hör man ju mer när det händer något häftigt, så använder man ju AVP-djuret från Counter-Strike. Så liksom, jag tycker att Counter-Strike har kommit över och tagit den här som CSGO då, tänker jag på, liksom, har gått över COD nu. Vilket är inte så konstigt med tanke på att det är, med det typ dagliga spelare så är det typ 350 000 som spelar CSGO, medan COD är ju inte ens i närheten av de siffrorna liksom. Precis, men COD var ju ändå den som var först. FPS regerande mästare nästan. Ja, någonstans där runt från typ 2007 fram till kanske typ 2012 eller 13 eller något sånt där i den stilen. Ja. Och det har ju ändrat sig så otroligt mycket. Så där ser man ju att, jag skulle nästan argumentera för att för multiplayer-mässigt så kan jag vara okej med att det kommer ut årligen. För att det nollställer ligan igen och får nya spelare möjligheten att ge sig in på det igen. Det är inte så liksom läskigt att det är bara en massa proffs som sitter och spelar där. Men, och så tänkte jag då att ja, men då kan du, det här som är storymässigt, det behöver vi inte ha, typ Assassin's Creed, det kan vi vänta lite med och få en riktigt bra story. Mm. Men det funkar ju även som CSGO. Har du tillräckligt mycket support så kan du hålla ett spel. Så det finns egentligen ingen ursäkt att släppa saker årligen. Kollar man på Infinite Warfare så har de ju redan fört in en mikrotransaktionssystem där du kan köpa nycklar och lådor och få skins och sånt där. Så de har ju ett system för att hålla spelet vid liv rent monetärt, om man säger. Det finns ju liksom ingen ursäkt att du finns ju en modell som är redan implementerad för att kunna hålla spelet vid liv utan att behöva släppa ett nytt varje år liksom. Det finns ju redan. Sen hur mycket de tjänar på det vet jag inte, men CSGO, det går ju väldigt bra. Ja, det vore kul om man ser, om man istället för, man tänker ju att när ett gäng har satt, okej, nu har vi satt ut det senaste kodspelet, då tänker jag att då har man ett litet team som säger okej, ni stannar och gör efter supporten, om man säger, microtransactions, ser till att serverna håller igång sig, lite balanseringsändringar här och där, kanske några sätter man på att jobba på ett DLC-kartor eller sånt där, men man tar också ett stort team och säger okej, ni ska börja planera nästa kod. Tänk om de tog det teamet istället och säger att okej, nu har ni släppt det här, nu sätter ni er och vidareutvecklar det. Vi vill patcha det så inåt att det verkligen är, det ska komma nytt content, att folk vill verkligen sitta kvar på det. Ja, så kollar man på CS, man har ju inga officiella siffror egentligen, men det ser ut som att det inte är så jättemånga som jobbar på det spelet egentligen. De kanske har några grafiker, de kanske har några programmerare, men det är inte så mycket mer än så liksom. Någon ljuddesign. Okay, ja. Liksom. Det är inget som man vet, men det känns ju inte som att det är så jättemånga som jobbar på det egentligen. Men om man tittar på hur det ser ut med uppdateringarna, och de brukar komma i omgångar. Liksom. Det är väldigt tyst ett tag och sen så släpper de någon större, någon ny omdesignad bana med ny grafik och sen så kommer det handskar eller något, jag vet inte. Ja. Och vi fick de här nya ljud... ljudmotorn, ja. Precis. Ja, alltså, du tänkte på den här nya ljudläget, ja. Nya ljudläget, precis. Head related transfer function. Det var precis. Det var ju säkert den stora grejen. Sen så var det ju att förra året så var det två stycken stora kartor som blev bortplockade ett tag och sen kom de tillbaka när de var omdesignade helt och hållet då egentligen. Med ny grafik och lite justerad design i allmänhet då. Men det måste vara lite läskigt att jobba på ett sånt stort spel som just CSGO, för att du har ju så jäkla många spelare. Om du gör något fel, tänk om alla säger att nej, är inte rädd faktiskt. För att vara ärlig, om man säger så. Det var ju för... Okej, de blir flamade vad de än gör. Och det var ju 2015, december, när de släppte en ny revolver som var helt fruktansvärt obalanserad och helt trasig. Det blev ju... Plus, de släppte den nya revolven som var helt... fruktansvärt liksom idiotiskt balanserad. Men sen så gjorde de också en balanseringsförändring som jag för övrigt pratade om på podden. Har ni varit med länge så pratade jag faktiskt om det. Kommer jag ihåg nu. Så gjorde de en balanseringsförändring på alla gevär som folk blev helt galna över. Alltså. Och med all rätt, för det förstörde ju liksom hela spelet med balanseringen och sånt där. Speciellt med att det finns ju ett ekonomiskt system i det spelet. Du kunde köpa en revolver för... vad var det nu, var $850 som kunde vara, skulle liksom kunna möta ett gevär för $2,700 utan problem liksom. Det var Jesus. Lite off topic kanske, men som alltså, ett exempel alltså. Ja, kom in på det spåret men ja. Som sagt, finns det någon spelserie som ni känner att det här är ett som vi måste ha, och någon som ni känner så att den här måste jag ha årligen? Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, det finns ju lite olika sätt att lägga upp det på. Jag vet ju, nu har jag inte spelat så mycket på senaste, men det var ett tag som jag verkligen följde Hearthstone väldigt noggrant. Och nu, de har ju lagt upp sin lilla uppdateringscykel där de kör varannan adventure, alltså single player adventure, och varannan expansion med bara kort då. Och så det är också ett sätt att hålla spelet vid liv, för att då varje gång de släpper nya kort så blir det ett nytt meta där det är nya saker som fungerar bra. Och sen så kanske de justerar kort som har varit och så vidare och så vidare. Så det är också ett sätt att göra det på. Speciellt Hearthstone som där det går att ha en sån modell att du har släpper spelet och sen så folk så tjänar man pengar på att folk köper korten istället. Funkar också på det sättet. Det ska bli intressant att se, jag som har gett mig in ganska djupt nu i Shadowverse. Mm. Det verkar vara lite liknande, för de har ju också såna här kortexpansioner de släpper. De släpper ju inte ett nytt spel, utan de släpper ju verkligen content till spelet, och då ändras ju metaspelet nog extremt varje gång nya kort kommer ut, för då ska man ju bygga om alla lekar och sånt där. Så att... om jag får föreslå en annan sak istället för liksom det här årliga eller typet på målen, vad säger som vi får gå tillbaka till de gamla liksom, ett grundspel sen expansion pack som alla Blizzard kör på ju, och stora expansion pack istället. Ja, alltså för en inte allt för orimlig summa i så fall, för att du har ju det grundspelet. Det beror lite på vem man vill bry sig om. Alltså, om man vill bry sig om konsumenten så anser jag att det är bättre att köra ett stabilt grundspel och sen kör man expansion på det, för det är mer valuta för pengarna, ja, tycker jag då. Men sen så är ju spelföretag, de är ju vinstdrivande, så att... Jo. Ja. Men att problem, vi har ju sett som sagt att siffrorna har ju fallit ganska hårt på de här storspelen nu, att eftersom de kommer ut årligen och att folk tröttnar liksom, eftersom det är inte så mycket. Men att, ja, om vi tar till exempel då, ifall de är inne på Blizzard med Diablo 3, att de släppte ju expansion och de båda har ju sålt extremt bra. Diablo 3 sålde ju jättebra när det kom ut. Expansionen sålde också jättebra. Inte lika mycket kanske, tror jag inte. Men ifall det skulle komma en ny expansion där, så nu är det några år sedan nu, så den skulle ju också sälja, för att folk, det är ju liksom, du har allting när förberett, du behöver bara en större till storyline. Ja, vi fick ju den här 20-årsjubileumet här med lite nytt content och sånt, och det är kul. Men där har vi ju en helt annan form istället för liksom massa år emellan, som vi inte har fått någon utannonserat av ett något nytt Diablo eller något sånt där. Så att där skulle jag kunna se lite fler expansion pack istället. Och samma sak kan vi ha liksom på de andra spelen, det funkar ju också. På då COD kanske en hel drös med nya banor, lite uppdateringar liksom på hur motorn fungerar och sånt. Förbättringar på den biten ju. Vi har ju det på de andra. Assassin's Creed tror jag är lite svårt att köra en expansion pack på, som de är ganska slutna, ja, stories egentligen. Då skulle du behöva en väldigt annorlunda uppbyggnad på hur spelet fungerar med någon form av hub world. Jo, och det kanske de kan ha det, som sagt, där kan de ju bara lägga till lite maps för multiplayer, men att själva huvudspelet, ja, för i grund och botten är ju ett single play spel ju. Multiplayer är ju sånt som de har lagt till på de senaste åren, bara för att, ja, men vi kan också ha. Där ser jag liksom att lägga till någonting till de spelen tillför inte någonting egentligen. Så där ser jag, de spelen ser jag att ett par år emellan, så vet jag att jag får en helt ny story med nya fördelar, som sagt, vänta. Ursäkta mig. För i grund och botten, mellan de spelen, vi har fått lite en ny enterkrok på med Hidden Blade och sånt där. Vi har ett nytt vapen, vi har lite nya karaktärer. Det är egentligen det stora de är mellan de spelen. I grund och botten så är det samma sak. Spring omkring, hoppa, klättra, lönnmörda en massa folk som är templars. Det är ju basic gist utav det hela. Så det ska vara. Som det ska vara. Liksom, för att jag har ju gått tillbaka och spelat tvåan, och jag bara... Ja, just det, jag kan inte göra det här. Ja, just det, jag kan inte göra det här. Ja, just det, jag kan inte göra de där grejerna heller. Man märker att vi har fått massor med grejer mellan spelen, men att i grund och botten, det är samma sak vi gör hela tiden. Ta mitt fel, jag älskar spel och jag vill se lite fler spel, men att i grund och botten, i själva spelupplägget så är det väldigt simplistiskt. Och kunna göra, där ser jag heller att vi tar en år emellan. Så det ska bli intressant att se om man utannonserar någonting här nu för nästa Assassin's Creed-spel. Och se vad för nytt intressant vi får i spelen. För nu kommer det gå ett tag tills vi får nästa. Då kanske vi får någonting som verkligen gör att liksom... Ah, okej, okay, det var därför vi tyckte om spelet. Det är klart att vi måste gå tillbaka och spela dem. För att de behöver det. För att folk har ju liksom blivit trötta. De sa liksom att de märkte ju av det. Att det sålde inte lika bra. Folk var inte lika intresserade längre. Lite... tröttnad på spelen. Så där ser jag, som vi sa förut, att de gör en väldigt bra smart drag liksom, att vänta in med att släppa ett nytt spel. Så de har någonting nytt intressant istället. Vilket jag ser att skulle vara en fördel för väldigt många studios. Alla stora, även om spelen säljer okej, okay, kanske vänta, få folk att sakna det liksom, och sen liksom hypa upp det. Precis som Battlefield har gjort nu. Med stor bravur. Ja, verkligen. De vet ju, om de vet någonting så är det hur man gör speltrailers. Om man säger så. Ja, jag har ju faktiskt, jag tänkte säga, jag har talat med dem, träffat dem, ja, om det är samma personer som jobbar där, nu måste jag säga, det var under, fan är det så länge sedan, 2013 så var vi på Swedish Game Awards, när jag fortfarande gick på universitetet och studerade som spelutvecklare, då fick vi träffa, ha en liten konferens med De talade då där, och de som gjorde trader-teamet då, som gjorde trailers till Battlefield. Och de sa just hur de körde, att de satte sig i game och sen väntade de bara på häftiga saker som skulle hända. Och sen där, den där delen måste vi ha en trailer. Så gick de in och fångade upp det och sen klippte ihop grejer alltså, och sånt där också. Det är ett bra sätt att lägga upp det på, för jag menar, jag spelade, testade bara Battlefield 4 idag. Lite tidigare idag, och redan där så händer det så här coola grejer liksom. Man hoppar in i ett plan och så dogfightar man och flyger runt, och så hoppar man fallskärm och skjuter någon RPG på någon tank och liksom. Så att det är rätt sätt att lägga upp det på, för att det händer ju riktigt coola grejer i det här spelet egentligen. Jag kommer bara att tänka på när du nämner det, in i plan och dogfightar, det här YouTube-klippet på, jag vet inte vilket Battlefield det var, men kanske ett gammalt sen. Jag tror det finns flera olika varianter, men om det är det jag tror att du tänker på, så var det nog trean tror jag. När de hoppar ut och snipar. Där han åker flygplan, hoppar ur flygplanet, har en RPG liksom målsökande som man skjuter ner ett annat plan med, och sen hoppar in i sitt plan igen och lyckas flyga iväg. Only in Battlefield. Nej. Ja, precis. Det skulle jag vilja se någon göra i verkligheten. Men jag vill bara göra en liten sidofråga här, som vi pratar väldigt mycket om här ett par år emellan. Hur anser ni det här med prisplanen för de här spelarna egentligen? Ifall vi får ett spel, ett nytt spel, jag säger nytt med kaninöron här just nu, ett nytt när det är liksom kanske några kosmetiska uppgraderingar och en liten storyline, är det värt då att vi ska betala fullpris för ett spel som egentligen bara samma motor, det är nästan exakt samma liksom multiplayerna, de gamla kartorna kanske är upphiffat format, för om vi tar till exempel Halo, det fick vi alla de gamla från de tidigare Halo liksom upphiffat liksom. Vilket var en stor grej där. Att... Ja, det är ju ett del av problemet, men samtidigt en bra grej. Alltså så, det finns ju två sidor av det myntet lite grann. Sådär. Å andra sidan så kanske man är ny till spelet och så får man uppleva det gamla, fast det är med dagens standard så att säga. Om man har missat kanske det gamla spelet. Eller så kan man ju se det som att de vill bara klämma ut pengar ur ett... Något material som de redan har sålt en gång. Jag har redan köpt det här för ett tag sedan. Nu vill de att jag ska köpa det igen. Liksom. Det är väl så sätt man får se på det. Tycker jag i alla fall. För att vi ser ju ett, ifall vi ser, gud vad hemskt jag låter. Jag ber fortfarande så hemskt mycket om ursäkt för till er som lyssnar. Men att ifall vi ser ett nytt spel varje år, så är det klart att då känner man ju mindre och mindre, att jag vill inte betala full pris för det nästan exakt samma. Då skulle jag hellre ta liksom ett spel fullt pris, vanligtvis 500-600 spänn. Normalt pris så där för spel. Så tar jag hellre kanske ett par expansioner eller något sånt där för en mindre normal summa under flera års tid, istället för att liksom ha ett nytt spel för 500-600 spänn. För vi har ju bara, om vi tar nu de som spelar generellt, yngre personer har ju inte den summan, så det blir ju väldigt mycket val lite kvar. Vilket har hypats mest? Minns jag tydligt själv när jag var lite yngre i tonåren. Mm. Så man hade väldigt begränsad inkomst, vilket är inte så konstigt, man är ju ung liksom. Så då fick man ju oftast spela på det säkra kortet liksom. Men det är Call of Duty, det vet jag vad det handlar om. Jag vet vad jag kommer få ut av det. Istället för att kanske satsa på något okänt och kanske inte blir nöjd, så tar man det som är känt istället. Och då, i alla fall då, så var man ju lite tåligare mot repetitionen och kunde spela samma sak om och om igen i alla fall. För att man hade inte så mycket pengar, så då var man tvungen att klämma ut så mycket man kunde ur alla spel. Liksom. Mm. Men om vi kanske ska ta runda av den här, nu tar jag över lite grann här, Max. Då är det bara en liksom sista fråga. Årligt eller ett par år emellan, vilken skulle vara er slutgiltiga, liksom, ifall ni fick bestämma själv? Det är väl det som är svårt, att jag kan inte säga att den ena är bättre än den andra. Det finns ju både positiva, som vi har diskuterat här, det finns både positivt och negativt. Det känns som att det lutar mer åt. Jag ska säga att jag skulle nog gå mer på ett bra stort spel och inte försöka få årligt, utan köra ett spel, möjligtvis som Dan nämnde det, med expansioner, eller jag skulle tänka det mer modernt nu för tiden med kontinuerliga patchar på något sätt, och kanske det, vi ska ju inte gå in på hela det här med in-game microtransactions, vad ordet jag letar efter. Men jag kan se att det finns bra grejer som årliga spel kan komma med. Men jag skulle nog föredra att de väntade lite och utvecklade antingen ett grundspel mer eller tog lite längre tid emellan spelen så att det verkligen kommer med någon ny kraft sådär. För att är det ett bra grundspel så kommer det hålla sig och då kommer hypen vara ännu större när de kommer med nästa spel. Det är bara att de ska ha ekonomin och kunna klara sig så länge. Mm. Jag kan inse det själv att det är lite av ett önsketänkande, men jag, om jag fick bestämma så säger jag släpp spelen mer sällan, se till att de du släpper är riktigt bra, kommer med något nytt, liksom var lite mer konsumentvänlig, men kör gärna på, om du vill, kör något lite mer något kosmetiska attiraljer som man kan köpa om man vill det, eller mera kartor som Battlefield gör, de kör ju sina premium varianter där du antingen kan köpa, betala en extra peng när spelet släpps, så får du allting när det kommer, eller så köper du eftersom eller något sånt där. Det är helt okej, det också kan jag tycka, för det är ändå lite eget val liksom. Man är inte tvingad att köpa någonting egentligen. Nej, jag säger nog mellanting mellan att ordentligt spel med expansion och liksom ta några år emellan. Plus att jag ser hellre att vi tar ett par år emellan så att vi får spel som fungerar. Ja. Fungerar från start och inte måste vänta i typ 3 månader innan jag ens kan starta upp ett spel för att liksom, nej tyvärr, det här funkar inte. Och titta, alla ansikten ligger utanför kroppen liksom, varför hänger det ögonen? First day patching. Nej, jag hatar det. Känns det som att marknaden är på väg åt det hållet också ändå liksom, att, att vi har blivit, vad ska man säga, brända, eller vad man ska säga, eller besvikna så pass många gånger att man känner att man, ja, jag tar och väntar till efterhand och ser vad de har att säga. Och sen kanske, som jag med Dishonored 2, jag har inte köpt det än, men jag har fortfarande hört att de inte riktigt är mål med alla prestanda problem. Liksom. Och jag kan vänta. Liksom. Mm. Jag har nästan, nu går vi in på en liten tärn på en helt annat. Som sagt, jag kan köpa ett spel, sen kan jag vänta kanske ett halvår innan jag startar igång. För jag vet att, ja men du borde de patcha skiten i alla fall. För jag vet att, när Fredrik köpte, nu går jag in på lite, som sagt, Fredrik köpte Just Cause 3. Startade upp det liksom. Han kunde inte spela det. Det var liksom total glitch. Att det var en jävla fyrkant som frågade omkring över skärmen. Liksom. Han bara, what the hell? Han har någon skärm dumt någonstans. Det ser skitfult ut. Man bara, det här går ju inte. Vad är? Ge oss ett par år istället och se till att spelen funkar från dag ett. Jag vill inte se en patch day one. Liksom. Det är liksom laziness in fuckery. Alltså, så det bara skriker om det. Till en viss gräns. Alltså, man måste ju också inse att det är omöjligt att få tag på. Jo, men alltså, om spelet är nästan fulländat, kanske bara några små saker. De kan ha en day one patch. Liksom. Men att inte att... Jag vill ha liksom där karaktärerna ser ut som en karaktär. Ögonen sitter inte liksom... Öronen ska vara och munnen sitter liksom i grenen eller sånt där. Det funkar fan inte. Det nämnde jag inte innan. Man tittar bara på Witcher 3. Det är ju liksom... har något, det släpptes i 2015, men jag stöter fortfarande på lite buggar i det spelet liksom. Men det är för att det är så stort och det är nästan omöjligt alltså, att få ta alltså, vissa spel har man ju mer översikt, det är som Witcher 3 och till exempel Fallout-serien och Skyrim, där kommer ju det vara buggar i. Visst, man skulle vilja att det var mindre, men... Fallout är kanske ett dåligt exempel, för jag tyckte det var lite överdrivet. Det kanske var lite väl extremt. I början så var det så här överdrivet, speciellt New Vegas var det så här överdrivet buggigt till början, men alltså, kom ihåg det själv när jag spelade det första gången, när liksom, fick man bli bästa kompis med quicksave. Liksom så här, för att det så här, kraschade minst en gång i timmen. Så att, ja. Men alltså, till en rimlig grad skulle man kunna säga att amen, det ska vara... så pass fixat så att det går att spela ordentligt utan att det är stora grejer. Självklart, självklart. Men, där har vi veckans diskussion i alla fall för denna vecka. So aptly named. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle diskutera lite övriga nördämnen här och från ett Assassin's Creed till ett annat. Danny, du har sett filmen och hört. Yes, som den lilla Assassin's Creed-nördiga så är jag nödd att gå och se på den såklart. Ja, du ska ju gå och samla alla de små delarna. Jag satt och tittade efter alla flaggor. Jag försökte hitta, liksom, vart kan jag gå och köpa uppgraderingar till mina vapen. Gjorde han inte det i filmen? Gick han inte och plocka alla flaggorna och titta runt i alla hörn? Ja, jag vet att det är liksom panik, jag måste dit för att han, den där nissen som jag ska döda, han lämnar det där om 5 minuter. Men jag ska springa till halva andra sidan världen och leta efter flaggor nu i 3 timmar och sen komma dit. Filmen är liksom 13 timmar lång egentligen. Han bara sitter där och hoppar. Det är bara en place. Han går in på nätet och säger, ja men fan, karta på alla flaggor, jag orkar inte leta själv. Så här. Ja. Det här var ju tyvärr någonting vi inte fick i filmen, och det var ingenting springa omkring och leta efter någonting sånt där. Filmen handlar om Mike Fassbenders karaktär som heter Cal Lynch, eller Aguilar som hans förfader heter, där han helt enkelt blir tillfångatagen. Eller film, det här är ingen spoiler för det här, har de flesta. Det börjar med att han blir avrättad för dumma saker han har gjort och vaknar upp och liksom bara, vad är det någonstans? Ja, du med oss, du ska hjälpa oss att hitta ett sätt att få bort våldsamhet i mänskligheten. Det är vad de säger i så fall ju, såklart. Han bara, what? Och sen pluggar de bara in honom i Animus som är totalt annorlunda till skillnad från spelen. För i spelen så är det som en liggplats. Du ligger på Animus helt enkelt. Så pluggar du in och så får du en grej som kommer upp över huvudet. Stol liksom. Precis. Här är det liksom en arm som kommer ner från taket och liksom hakar fast i runt midjan på honom. Och så kopplar de in en grej bak i nacken. Och sen är det som en massa... Vad ska jag beskriva som... Är lite mer Matrix, eller? Nej, inte direkt. För att det är inte så att han ser det liksom i sitt huvud. Eller han ser det lite grann i sitt huvud. Men att det är fortfarande också att de tar och projekterar ut vad han ser för någonting runt omkring sig. VR/AR-grejer liksom. Ja, lite liknande där. Så att de kan se samtidigt vad han ser för någonting genom de här projektorerna som sitter runt omkring på själva Animusen. Vilket man bara... Okej, det är också en intressant approach. Men såklart, det skulle vara ganska tråkigt att se honom bara ligga helt still på en bänk. Alltså, i och med att det är en film så antar jag att då var det väl att visualisera det på det sättet. Precis, som man får se i filmen, får man se till exempel att han i filmen, ifall han gör till exempel ett hoppar och hugger någon, liksom, så ser man honom som vanlig, som sig själv, som Cal då, där han sitter på marken liksom, och reser upp. Sen hoppar man, får se till exempel under en scen så tar de och försöker fly och man ser hur de klättrar upp väggen och så får man se honom. Det blir som en liten sån här transparens. Liksom man ser honom klättra på väggarna men att det egentligen ska vara Aguilar som är där. Men att man får se hur han liksom hoppar upp maskiner, liksom för upp honom i luften. Som att, för att liksom göra så att han känner att han faktiskt gör saker. Till skillnad från spelen där du mestadels är i dåtid så utspelas den här filmen mestadels i nutid. Vilket i, om man ska se till Assassin's Creed-spelen, så folk hatade att spela när det var nutid. Det när jag fortfarande spelade de spelen så var det så bara, inte en sektion till nutiden, snälla. Alltså ja, det var ju så kul, det hände ju så roliga saker. Kom igen, kan jag inte bara, okej, jag spelar väl igenom det här. Fan. Vilket, den här filmen var väl typ 80% nutid och 20% dåtid. Men något som jag tyckte var fördelen för den här filmen var att vi har absolut ingenting med spelen att göra. Det finns inga karaktärer som har någonting med dem, vilket jag tycker är skönt. För att nu gör en spelfilm så vill inte jag sitta och titta på liksom, jag tittar där. Där är vi Altair. Jag har spelat spelen, jag vet allt som händer. Liksom. Mm. Det här är inte så som jag ser spelet. Kanske, det är bra, det är bra på ett sätt, för då tar de ju bara konceptet i sig och sen kör sin egna storyline. Eller kanske, det kanske är samma universum men en helt annan, det kanske fortfarande är Abstergo, men en helt annan del av Abstergo, vem vet. Alltså, men fördelen med det är ju att man undviker problem som till exempel med Warcraft-filmen, där de har etablerade karaktärer som där de har en del av publiken som vet exakt vilka de är och en del av publiken som har ingen aning. Så att där har de lite problem, för att när de översätter till film måste de ändå ändra vissa saker. Det är liksom, det är bara så det är. Så då får man, då måste man liksom klämma in massa introduktioner till karaktärer, och de som redan vet vilka det är, de bara, men det vet jag exakt vem det är med Durotan vem är det personen, han verkar viktig liksom. Då slipper man ju hela den biten istället, då kan man introducera dem på vanligt filmsätt liksom, utan att det ska bli krystat på något sätt, så att det är bra på det sättet i alla fall. Det här är ju en separat del utav Abstergo. Det är ett helt annat land, det är liksom helt annan huvuddoktor som är med. Det är liksom inga, det är som sagt, som jag tycker att det är bra, så jag slipper sitta och tänka. Men problemet fortfarande är som det är ett sånt här spel, man sitter och spelar omkring. Jag sitter och hoppar i den här dumma datastolen. Liksom, så sätter man i bilen så liksom... Jag kan inte liksom, det är inte Assassin's Creed för mig, ifall inte jag sitter med en handkontroll i näven och sitter liksom, jag ska klara det här hoppet, jag missar att mörda honom. Det var någonting, det här är ju det som är problemet, att när du spelar så tar du och sätter in dig själv i rollen som karaktär. Här satt jag och tittar på människor som spelade de karaktärer som jag någorlunda känner igen från spel. Det blir en sån disconnect däremellan, från att sitta och aktivt själv gå igenom spelet och storyline och känna med karaktären. Här var liksom bara sitta och stirra på Michael Fassbender när han spelade en lönnmördare. Det var liksom okej. Okay. Som sagt, det här är en helt okej film faktiskt. Jag har för mig att de redan har tvåan i pipelinen redan nu. Sådär. För det, utan att säga någonting, det kändes liksom som fortsättning följer. Här kommer vi se fler lönnmord och sånt där. Men att det är som sagt, det här är det som är problemet. Man har suttit och spelat spel som man tycker väldigt mycket om. Man spelar de flesta spelen och känner till nästan hela världen och sånt där. Och sen sätts och tittar på en film om alltihop. Även fast det är andra karaktärer i en annan del av världen, så är det fortfarande att man känner, det blir som disconnect från att göra allting själv. Jag plockade fram lite siffrorna för Assassin's Creed och de hade en budget för filmen på 125 miljoner dollar. Mm. Och än så länge, till och med, ja, nu idag så är det den 14 januari, men från och med, ja, enligt de här siffrorna då, till den 12 januari så har de tjänat in 51,5 miljoner. Mm. Så att det inte är riktigt jättebra. Men har de en 2 i pipelinen så har de. Ja, för jag har för mig att jag har sett liksom Assassin's Creed 2 någonstans. Jag kommer inte ihåg vilken sida det var jag inne på att kolla, men så om vi tar filmen i sig, jag tycker Michael Fassbender gör ett väldigt bra jobb. Han fick gå igenom väldigt många olika liksom känslomässiga tillstånd under spel. Det är liksom förvirring, det är förvånad, det är liksom starka band mellan karaktär och sånt. Sen liksom den här relationen liksom att jag måste göra det som är rätt, helt enkelt. Det var väldigt, han hade väldigt mycket att arbeta med. Samma sak, vi hade Jeremy Irons som spelade en strikt britt, helt enkelt. Han spelade, det var Jeremy Irons, helt enkelt. Det känns inte som han gjorde det, liksom, han var typisk brittisk så där, liksom, stel, liksom, ja, vi ska göra på det sättet. Så det var inte så mycket det känns som han behövde göra för sin roll. Han var en bad guy, helt enkelt. Sen har vi Marion Cotillard, eller hur man nu vill uttala hennes namn, som var väl med den länken mellan Cal och liksom, hon var liksom hans doktor där. Det var hon, hennes försök liksom att få ut hans minnen, mer eller mindre. Det kändes som att hon försökte liksom, hon jobbade, ja, jag tycker hon gjorde ett bra jobb, helt enkelt, som den karaktären hon spelar faktiskt. Det kändes som hon hade också väldigt mycket i den känslomässiga banden liksom, hon fick anstränga sig på. Jag tycker de gjorde ett bra jobb. De andra karaktärerna har inte så mycket att säga egentligen om. Det var ju väldigt många som man såg tillbaka och man bara, ja, det är han, och det är där, och det är han ju då, ja, okej. Det var liksom så här, whatever. Men en helt okej film faktiskt. Den kanske inte faller alla på läppen, så att säga. Jag, som sagt, jag är ju Assassin's Creed-nöt och jag älskar det. Jag har alla böckerna också för den delen. Så. Jag visste inte ens att det fanns böcker. Så det finns en bok för varje spel, mer eller mindre. Och de har kommit ut med nya böcker också nu som inte har någonting med något av de tidigare att göra. Men helt okej film ifall man tycker om. Men att man får ju vara beredd, och ifall man har spelat spelen så var jag inte beredd på att du ska känna liksom, oh wow, det är liksom precis som spelen. Det blir det alltså klart. Det här är inte den som gör gränsen mellan spel och film liksom, åh, nu är bryggan färdigbyggd, det är liksom så som det ska. Nej, vi får nog vänta några år till innan vi ser någonting sånt. Ja. Yeah. Men det är ju lite intressant att då få höra om det. Jag kommer nog inte se den på bio. Jag väntar nog definitivt tills den kommer ut i annat format. Jag kan misstänka att den kommer ut på Netflix om någon månad. Då kan jag se den då. Yeah. Yes. Men då skulle vi vilja höra lite från Carl här, för jag säger att du har ju sett lite på Rick and Morty, och jag har ju hållit mig borta från den serien. Många säger det är den nya, och säger, jag har sett lite YouTube-klipp här och där bara, och folk säger att den är jättebra och så, och Fredrik också, vet jag. Fredrik, jag vet inte hur många gånger han sa, han bara, du måste se, det här är en serie för dig, det är liksom perfekt serie för dig. Jag bara, okej, jag har fortfarande inte kommit runt till det. Ja, men jag är ungefär på samma där. Så här, ja, okej. Men ja. Så vad tycker du, Carl? Du som har sett lite på det. Jag är inne på andra säsongen nu. Och just nu så finns det ju 2 säsonger då. 10 avsnitt var. Så att det varje avsnitt är ju cirka 20 minuter. Så det är inte så jättemycket material ute just nu. Men om man säger premissen då, så har man ju den här gamla hedliga seriefamiljen. Liksom, animerade serier, precis som det har varit. Ja, alltid liksom är Simpson och Family Guy så här. Morsan och farsan, och sen så är det 2 barn, en dotter och en son, och sen så har man ju då de titulära karaktärerna är Rick, det är sonen, och sen så Morty, nej, tvärtom. Morty är ju sonen och Rick är ju Mortys farfar. Nej, morfar blir det. De säger ju bara grandfather. Så att... och det går egentligen ut på att han, Rick, han är ju en så här galen vetenskapsman som kan typ allting. Mm. Så de går ju på massa galna äventyr överallt. Och det är ju verkligen en sån serie där man bara ser att skaparna, de har ju bara liksom satt, förmodligen intagit något speciellt preparat och sen bara satt och sittit och brainstormat och se vad de kan komma på liksom, för att det är en massa galna idéer, galna karaktärer och utomjordingar och dimensioner och allt möjligt. Men samtidigt, så att man kan ju tänka sig att, ja, men då kanske inte den här serien är speciellt intelligent, men det är snarare tvärtom. Alltså allting har någon slags, det hänger ihop på något sätt där det är liksom mycket, det är lite, eller inte mycket, det är lite grann fourth wall breaking. Det är lite så här interdimensional spel där man har insett att, ja, men det finns oändligt med olika versioner av universum, så att det är oftast som att karaktärer från olika universum går emellan, möter varandra, där det är så samma person fast från ett annan version av universum stöter på varandra och sånt där. Så att det är mycket galenskaper, ja, som kan hända, precis, helt enkelt. Så att jag känner ju att, men den här serien är så pass lättillgänglig, det är inte svårt att få tag och se den, för att de visar den på Adult Swims hemsida, går det att streama, så det är bara att gå och se den liksom, det är inga konstigheter. Så att jag tycker att det är liksom, man förlorar ju ingenting att se på den. Och sen så får man ju tycka, se vad man själv tycker om det här, att det är så mycket konstiga aliens och det är ju väldigt ovårat språk och allt sånt där. Och liksom inte jag, tycker man inte om den typen av humor, då kan man inte förvänta sig att det kommer ändras. Mm. Man märker väl ganska snabbt på avsnitt 1 och 2 där att det här är något jag kommer tycka om eller det här är något jag inte vill se. Så att jag tycker att jag kan personligen rekommendera den. Det är en väldigt, på en nivå så är det väldigt, kan man tycka att det är lowbrow humor liksom, att det är nästan toaletthumor. Men på en annan nivå så är det någon slags, allting är väldigt sammanhängande. Det har mycket med parallella universum att göra. Det, så här, det finns någon underliggande overarching, vad ska man säga, story där. Som mycket fan-teorier liksom. Och alla sitter och väntar på säsong 3 som har blivit uppskjuten. Och de skaparna sitter där och, den kommer nu fast ändå inte. Haha. Det är så här. Så att jag kan tycka att det är bara att gå och se vad du tycker själv. För det finns så låg barrier till entry så att det finns ingen anledning att inte se den. Och sen kan jag ju säga att den är inte barnvärdig någonstans. Jag skulle säga starkt. Och åldersgräns typ så här 15. Den är inte tecknad och gjord för barn. Nej, det är en tecknad serie men den är inte barnvänlig om man säger så. Du låter inte systerdottern kolla på den? Nej. Men den är ändå så här, ja. Mycket, ja, jag skulle säga, man bränner igenom dem väldigt snabbt för att som jag sa det är väldigt korta avsnitt, men det finns ändå någonting bra där. Det är så här många smarta skämt och ändå inte så jättesmarta skämt. Så tummen upp från min sida. Okej, så att summera så känns det som att folk säger att man måste gå och se det här. Du gick och såg det och tyckte, ja, men det var alltså, rätt okej. Alltså jag ska säga det, anledningen till att jag såg den var att det finns en annan podcast som jag följer som släpps varje vecka. Och där pratar de om den här jävla serien så jävla mycket och på en massa referenser och de härmar karaktärerna och vad kul. Och jag fattar ju ingenting så jag bara, ja men alltså nu måste ju se skiten så jag fattar vad de snackar om. För de tar ju upp det så jävla mycket så att, ja, då går jag väl se på skiten. Så, nu fattar jag vad de menar. Haha, vad kul. Nu förstår jag referensen i efterhand. Ja. Typ bara där. Det är mer så att du ser serien och så bara, aha, det var det här de refererade till. Ungefär. Så att, Men då så. Då känner jag att vi har avklarat även de övriga nördämnena. Yay! Vilket är det lilla extra här på tårtan. Som är vår podcast. Inte undra på att vi är så jävla tjock. Nördliv, din tunnbrödsrulle på Ica. Ja, okej. Okay, ja. Visst. Kalla det vad du vill. Men. För jag tänkte nästan, nu är det julafton här, men från oss alla. Vi skulle vilja tacka er som har lyssnat. Nu är det faktiskt slut, för att vi har ingen mer på agendan. Nej. Om ingen känner för att sjunga en sång. Jag tror jag klarar mig. Jag tror folk inte vill. Omtanke våra egna lyssnare. Lite direkt. Så, nej. Ja. Men, då skulle jag vilja tacka från Nördliv här och skulle be er att ni som lyssnar att fortsätta lyssna, för att vi tycker så mycket om när folk lyssnar på oss, annars det kändes vi lite småtokiga som sitter och talar här med oss själva. Jag menar, det är klart att vi tycker om att tala med varandra också, men det är roligare när man har någon som lyssnar på det. Ni får ju gärna ta mer av oss. Jag menar, vi finns ju här på nördliv.se. Där har vi länkar till Discord, YouTube-kanaler, recensioner på både mjukvara alltså som hårdvara. Och, om ni går in och lyssnar på iTunes så skulle vi gärna vilja ha ett betyg och en recension. De blir vi ganska glada över. Och är det så att ni vill nå oss och skicka ett mejl så kan ni skicka det till info@nordlivpodcast.se. Jag tror det är allt, har jag glömt? Alternativt, ifall ni vill skriva till oss individuellt så tar ni bara vårt förnamn på @info@nordlivpodcast. Några av oss finns ju på Twitter också. Vad finns? Några av oss finns på Twitter, ja, precis. Social media är ju så jävla stort. Jag finns på @holmercard, så det bara säga någonting jag gör. Kolla på hemsidan, där tror jag vi har Twitter och mailadresser och Discord-servrar som sagt och allt möjligt vad som finns där. Yes. Men då så, tack för att ni lyssnade och adjö helt enkelt. Säg hej då. Toodaloo. Bye bye.